500 zł. Umów się na jazdę próbną u najbliższego dealera. Zawsze coś więcej. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18. Aneta Aftoniuk, dobry wieczór. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Burza ominął tylko zachodnie regiony. Są ostrzeżenia INGW i alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Kilka tysięcy zachodnich żołnierzy gwarancją bezpieczeństwa Ukrainy, mówi o tym prezydent Zełenski. Wodociągi muszą być gotowe na atak cyberprzestępców. Za chwilę o specjalnym programie. Jest ostrzeżenie przed burzami, silnym wiatrem i lokalnie gradem. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-ami alert do mieszkańców większości województw, wyjątkiem zachodniopomorskie i lubuskie. Wskazujemy w treści SMS-a jedną podstawową zasadę, czyli zachowanie ostrożności i konieczność zabezpieczenia rzeczy, które porwane przez wiatr mogą stanowić zagrożenie. Alert obowiązuje dziś i jutro. Ta kumulacja zjawisk może być, no tak naprawdę już występuje przez całą noc do poranka. Mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk. Rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek mówi, że spokojniej będzie jedynie na zachodzie. Sytuacja dynamiczna i niebezpieczna. I to jest przede wszystkim od województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, część Wielkopolski, po Śląsk i właściwie wszystkie województwa na wschód Polski, czyli i Warmia, Podlasie, Mazowsze, Małopolskie, Podkarpackie, Lubelskie i Świętokrzyskie, czyli właściwie cała wschodnia i centralna część Polski w ostrzeżeniach. IMGW prognozuje, że burzom mogą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu i wiatr w porywach do 85 km na godzinę. Prokuratura wysłała do Europarlamentu wniosek o uchylenie immunitetu Grzegorzowi Braunowi. Pismo opracowała Komisja do Spraw Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu. Chodzi o kłamstwo oświęcimskie, którego dopuścił się europoseł. Grzegorz Braun w lipcu na antenie Radia Wnet kwestionował dokonywanie ludobójstwa w komorach gazowych. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek przyznaje, że był zaniepokojony przeciąganiem się śledztwa. Dzisiaj jeszcze są zastępcy prokuratora generalnego, też pion IPN-u, na których ja nie mam wpływu, bo to są osoby wybrane przez mojego poprzednika i stworzono taki system zabetonowania prokuratury. Ale mimo to ja wezwałem tego prokuratora prowadzącego i w dniu, kiedy referował mi, jakie są postępy tej sprawy, poinformował mnie, że następnego dnia składa wniosek. A wniosek o zgodę na pociągnięcie Grzegorza Brauna do odpowiedzialności karnej trafił do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli. Jako gwarancję bezpieczeństwa na Ukrainę może trafić kilka tysięcy zagranicznych żołnierzy. Ujawnił to prezydent Wołodymyr Zełenski. Po paryskim szczycie koalicji chętnych 26 państw zadeklarowało udział w misji wojskowej po zakończeniu wojny. Gwarancje bezpieczeństwa mają być udzielone na lądzie, w powietrzu, na morzu, w cyberprzestrzeni oraz w finansowaniu. Po spotkaniu z przewodniczącym Rady Europejskiej Antonio Costą, Wołodymyr Zełenski powiedział, że powstaje system, który będzie działał już w czasie wojny, a po niej zostanie utrzymany. Odpowiadając na pytanie dziennikarza dotyczące liczebności wojsk w ramach ewentualnej misji pokojowej na Ukrainie, prezydent nie ujawnił szczegółów. Nie chcę mówić o liczbie, ale ważne, że rozmowy na ten temat trwają. Nie będą to pojedynczy żołnierze, lecz tysiące, ale jest jeszcze za wcześnie, aby o tym mówić. Wołodymyr Zełenski dodał, że jest pełne zrozumienie co do potrzeby udzielenia Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa zarówno przez Stany Zjednoczone, jak i państwa europejskie. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Czystą i zdrową wodę w kranach już mamy, teraz czas zadbać o jej bezpieczeństwo. Ruszają działania, które mają przygotować zakłady wodno-kanalizacyjne na wypadek cyberataków. O wodociągi i ich strategiczne zasoby trzeba zadbać tu i teraz. Zostaną zainwestowane pieniądze w cyberbezpieczne i dobrze przygotowane programy dla Polski samorządowej, która opiekuje się dzisiaj infrastrukturą wodno-kanalizacyjną. Obiecał wicepremier i szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Na szkolenie pracowników i zabezpieczenia samorządy będą mogły uzyskać dofinansowanie. Łącznie 300 milionów złotych. Cyberbezpieczne wodociągi to kolejny projekt, w którym NASK jako Państwowy Instytut Badawczy jest partnerem. partnerem merytorycznym. Mówi Juliusz Brzostek, szef do spraw cyberbezpieczeństwa tej instytucji. A jest o co walczyć. Wodociągi są dziś zarządzane i sterowane komputerowo. Atak mógłby więc wpłynąć na jakość wody i jej dostawy, wyjaśnia Joanna Sobocińska, redaktorka prowadząca pismo Wodociągi i Kanalizacja. To mogłoby spowodować poważne problemy dla mieszkańców, praktycznie sparaliżować życie w mieście czy całym kraju. W ramach działań powstanie też specjalne centrum wymiany i analiz informacji na temat ataków. Tematem zajął się Kuba Witkowski. Klimat. Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, tylko miejscami umiarkowana. Najlepiej oddycha się na zachodzie. 40% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Normalnie można korzystać z urządzeń elektrycznych. W większości regionów utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zegarze 18:05, czas zatem na sport. Adam Malecki. Wczoraj emocjonowaliśmy się meczem reprezentacji seniorskiej piłkarzy. Dzisiaj można kibicować kadrze młodzieżowej. Podopieczni Jerzego Brzęczka od kilku minut grają w Krakowie w eliminacjach Mistrzostw Europy. Rywal to Macedonia Północna. W eliminacjach Mistrzostw Świata dzisiaj zostanie rozegranych kilka ciekawych meczów grupowych. O 20:45 zagrają Dania ze Szkocją, Ukraina z Francją. Ten mecz we Wrocławiu, a Włochy z Estonią i to będzie debiut na ławce trenerskiej Azzurrich Gennaro Gattuso. To jeszcze o tym, co dzieje się na żywo. Jadą w meczu rewanżowym półfinałowym Ekstraligi Żużlowej. W Lublinie Motor podejmuje GKM Grudziądz, który musi z mistrzem Polski odrobić czteropunktową stratę. Przed godziną mówiłem o dobrym wyniku na Mistrzostwach Świata w boksie młodziutkiej Kingi Krówki, która awansowała do 1/8 finału. Polka w Liverpoolu pokonała Nowozelandkę Jordan Lewis-Wilson, którą trzykrotnie już w pierwszej rundzie powaliła na deski, więc swoją podopieczną chwali Tomasz Dylak. No jestem zadowolony z Kini, nawet nie z tego, że wygrała, co jej podejścia pod względem psychicznym, bo wiadomo, że to jest 18-letnia dziewczyna, najmłodsza z całej kadry, a to jest jedna z największych imprez na świecie, a czuła się pewna siebie i swobodna i też to pokazała w ringu. Do tego też widać, już było widać na treningach, że ona ma dużo mocniejsze ciosy niż miała wcześniej i to też się przełożyło właśnie na tą walkę i na to zwycięstwo przed czasem. Kolejną rywalką Krówki będzie Szkotka Caitlin Rainey. Na Portugalczyk João Almeida wygrał 13. etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania. Liderem generalnej klasyfikacji pozostał Duńczyk Jonas Vingegaard, który dzisiaj zajął drugie miejsce, ale do zakończenia wyścigu jeszcze długa droga. Potrwa wyścig do 14 września. Długa jest historia kultowego wyścigu Formuły 1 w Monte Carlo i ta historia będzie trwała w najlepszym. Organizatorzy ogłosili, że po ulicznym torze wzdłuż basenów, jachtów i obok kasyna będą się ścigać do 2035 roku. Monte Carlo pozostaje więc w kalendarzu, a jest w nim rok w rok od 1950. Jedyny wyjątek to rok 2020 i pandemia, wówczas wyścig nie odbył się. Kibice F1 czekają na Monte Carlo, kibice tenisa na wielki półfinał US Open, w którym zmierzą się dzisiaj wieczorem Hiszpan Alcaraz z Serbem Dziokowiczem, początek o 21:00. O tej samej porze kolejny serwis sportowy w Trójce. Zapraszam. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, na wschodzie deszcz i burze z niewielkim gradem. W większości kraju temperatury od 18 do 21 stopni, cieplej tylko na wschodzie około 27 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale w czasie burz porywy sięgną do 85 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18:00. U nas Maciej Załęcki realizuje audycję. Daniel Leśniewski odbiera od Państwa telefony. Ewa Lipowicz przygotowała dzisiejszy program, a przy mikrofonie Aneta Aftoniuk. Co do godziny 19:00? Powiemy m.in. o rocznicy wprowadzenia do szkół programu bezpłatnych szczepień przeciwko wirusowi HPV. Powiemy też o ważnej decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącej polskiego wymiaru sprawiedliwości. Trybunał bowiem stwierdził, że orzeczenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego mogą być uznane za nieistniejące w świetle prawa. Co z tego wynika? O tym za chwilę. Powiemy też o sile wolnego słowa, czyli o setnych urodzinach polskiego oddziału PEN Klubu. Lying in my bed in the dark. second hand unwind. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you, I'll be waiting. Time after time, if you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you, I'll be minut po godzinie 18 w popołudniowej audycji rocznicowy temat i to związany ze zdrowiem. Bo 1 września minął rok od wprowadzenia do szkół programu bezpłatnych szczepień przeciwko wirusowi HPV i z tej okazji Fundacja Sex.pl wraz z Ipsos przeprowadziła badanie opinii rodziców dzieci w wieku 9-14 lat. I jakie są wyniki tego badania? O tym nasza gościni, Martyna Wyrzykowska, dyrektorka Fundacji Sex.pl. Dzień dobry, pani Martyno. Dzień dobry. No właśnie, to co nam to badanie opinii rodziców dzieci w wieku 9-14 lat powiedziało? O czym mówią te wyniki? Te wyniki mówią przede wszystkim o tym, że rodzice w Polsce, jak pewnie rodzice na całym świecie, na pierwszym miejscu stawiają dobro swojego dziecka i to jest bezsprzeczne, tylko że motywowani taką właśnie przyczyną nie zawsze podejmują decyzje w oparciu o bieżącą wiedzę pochodzącą od lekarzy czy od naukowców. Czyli doceniają szczepienia, ale mają obawy? No właśnie. Martwią się o zdrowie swoich dzieci, ale nie zawsze to ich prowadzi do szczepienia. To znaczy, część rodziców decyduje się, że zdecydowanie chce zaszczepić swoje dzieci, dlatego że wie, że szczepienie przeciw HPV zapobiega przede wszystkim nowotworom pochodzącym od tego wirusa, ale druga część, niestety wciąż znacząca, to jest około 25%, boi się skutków ubocznych tego szczepienia. I ta grupa dla nas jest wyjątkowo interesująca, bo to jest grupa, na którą działa narracja antyszczepionkowców, narracja nieprawdziwa, no i właściwie taka dosyć prosta do obalenia, więc ten wynik może mnie nie cieszy, ale daje takie bardzo jasne narzędzia, w jaki sposób należy działać, to znaczy należy edukować. Ale to zróbmy teraz od razu, wchodzę w słowo, dlatego że jeśli mamy po stronie rodziców obawy o te skutki uboczne, to proszę zbić te obawy, takie najpopularniejsze. To jest szczepienie, które jest już od wielu, wielu lat, niemal 20 lat na rynku, realizowane na całym świecie i są kraje, w których, tak jak Australia, w których praktycznie mówimy już o zniknięciu wirusa jako takiego, nie mówiąc już o nowotworach od niego pochodzących, jest absolutnie bezpieczne. Te skutki uboczne, jeśli się pojawiają, to są marginalne i no, nie stanowią takiego zagrożenia, które by tutaj warto było jakoś sygnalizować czy zaznaczać. Te obawy związane ze szczepieniami po prostu pojawiają się przy szczepieniach każdego rodzaju. To znaczy budzą po prostu w rodzicach niepokój. Warto jest swojego lekarza, lekarkę zapytać podczas zapisywania na badanie, na co zwrócić uwagę. Natomiast kwalifikacja do szczepienia już pokazuje, jak bardzo no niewiele warunków trzeba spełnić, żeby do tego szczepienia przystąpić. W tym momencie szczepienie może być wykonane nie tylko w szkole, gdzie wykonuje je oczywiście lekarz z pielęgniarką z przychodni, ale też w aptece. Może wykonać je farmaceuta. Ta kwalifikacja jest bardzo krótka, bardzo prosta, bo i skutków ubocznych jest naprawdę niewiele. Bo to bezpieczna szczepionka. To jest bezpieczna szczepionka. Z drugiej strony mamy te dobre rzeczy, które szczepienie niesie, czyli taką niemal stuprocentową ochronę przed nowotworem szyjki macicy i stopniowo mniejszą, ale ochronę przed pozostałymi nowotworami. Tutaj mówimy m.in. o nowotworach szyi i głowy. Bardzo są to istotne grupy nowotworów, bo one dotyczą już nie tylko kobiet, ale dotyczą także mężczyzn. I w kampanii promującej szczepienia przeciw HPV bardzo istotne jest dla nas, żeby podkreślać właśnie to, że szczepimy nie tylko dziewczynki, ale także chłopców. I to jest ta nowa rzecz. Zdecydowanie od niedawna mówimy o tym wszyscy głośno i też w przestrzeni publicznej dopiero od niedawna słychać bardzo wyraźny ten głos dotyczący szczepień chłopców. A proszę powiedzieć, pani Martynu, ile osób uczniowskich, ile dzieci zostało zaszczepionych przez ten pierwszy rok obowiązywania tego programu? Łącznie mamy, nie jestem tego w stanie powiedzieć na pierwszy rok, natomiast obecnie mamy zaszczepione 26% dzieci i widzimy taką no, lekką nierównowagę, to znaczy trochę więcej szczepień wykonano poza szkołą niż w szkole, to jest 15% poza szkołą, 11% w szkole, natomiast 15-11%. Natomiast to, co jest dla nas bardzo pozytywnym sygnałem, bo to, że mamy 26% dzieci wyszczepionych, to ciągle nie jest zadowalający wynik. My dążymy do poziomów typu 60-70%, ale mamy już deklarację, że 40% dzieci ma zostać zaszczepionych w przyszłości, tak deklarują rodzice, na to się nastawiają. 30% nie planuje na ten moment swojego dziecka nigdy zaszczepić. Ale jest szansa, tyle, może, że damy radę ich przekonać. Mam nadzieję, że takimi rozmowami. Bo w badaniu dostaliśmy taką bardzo jasną daną, że 9 na 10 osób w Polsce wie, czym jest wirus HPV, wie, że on powoduje raka. Więc jeśli wiemy, że coś powoduje raka i możemy się przed tym uchronić szczepieniem, to trudno z tej okazji nie skorzystać. A skąd rodzice czerpią wiedzę i na jakiej podstawie podejmują te decyzje o skierowaniu swojego dziecka na szczepienie? Najczęstszym źródłem takiej informacji, za którą rodzice idą, jest lekarz. I to jest lekarz pediatra najczęściej, który sugeruje takie szczepienie dla dziecka, ale bardzo wiele osób styka się też z tymi informacjami w kampaniach. Widzą je w telewizji, widzą je w kampaniach na ścianach budynków w swoich miastach, na swoich feedach na Instagramie czy na TikToku. Jest to wszechobecne. W tym momencie, we wrześniu, kiedy jesteśmy w trakcie początku roku szkolnego, wyjątkowo ważnym miejscem i na nim chciałabym się teraz skupić jest komunikacja w szkole. I tutaj mówimy zarówno o ulotkach, plakatach, które w szkołach się pojawiają, ale też o komunikacji przez system Librus czy przez inny stosowany przez daną szkołę system elektronicznej komunikacji z rodzicami. W tym systemie rodzice powinni dostać powiadomienie o możliwości zapisania dziecka na szczepienie w tym roku szkolnym. Jeśli to się nie wydarzy online, powinno się wydarzyć na zebraniu. Ja tutaj apeluję do rodziców, do nauczycieli, upewnijcie się, że w waszej szkole ten program jest realizowany. Każda absolutnie placówka w Polsce ma możliwość takie szczepienie wykonać. Potrzebna jest dobra wola ze strony dyrekcji, połączenie się z odpowiednią przychodnią. Jeśli ktokolwiek napotkałby na tej ścieżce problemy, zapraszam do kontaktu z fundacją sexed.pl. Bardzo mnie cieszą te możliwości dla rodziców i też dla dzieci, bo skoro dzieci mogą się spotkać z tą informacją, to mogą po prostu poprosić swoją mamę czy tatę, czy opiekuna o to, żeby na takie szczepienie być skierowanymi. A proszę powiedzieć, co na to nowa ministra zdrowia, na ten cały nowy program, bo wiem, że dzisiaj było spotkanie. Czy będzie kontynuowany, czy nie? Myślę, że to jest nawet mało powiedziane, że będzie kontynuowany. W Ministerstwie Zdrowia rzeczywiście zaszła zmiana, ale ta zmiana nie oznacza jakiegoś spowolnienia w temacie HPV. Wręcz przeciwnie, jakby prace nad tym programem trwają bardzo dynamiczne. Pojawiły się głosy, pan wiceminister ogłosił w ostatnich dniach, że trwają intensywne prace nad tym, by szczepienie przeciw HPV było szczepieniem obowiązkowym. To jest absolutnie przełomowa sytuacja. My trzymamy za to kciuki i jesteśmy w pełni zaangażowani w to, żeby do takiej zmiany się dołożyć. To znaczy, żeby zachęcać osoby do tego, by faktycznie korzystały z tych szczepień teraz w ramach programu, który mamy dostępny, bo jest to już teraz jeden z najlepszych programów w Europie. Ale jeśli Polska zdecyduje, by te szczepienia były szczepieniami obowiązkowymi, to będziemy mówić o jednym z najlepszych programów profilaktycznych na świecie. No to trzymam za to kciuki. Państwa gościnią była Martyna Wyrzykowska, dyrektorka Fundacji Sex.pl. W rocznicę, no prawie w rocznicę, bo 1 września minął rok od wprowadzenia do szkół programu bezpłatnych szczepień przeciwko wirusowi HPV. Bardzo dziękuję pani Martyno. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Want it? Did you want it back? Oh my, it tears me apart. Did you ever fight it? All of the pain, so much pride running through my veins. Dwadzieścia cztery minuty po godzinie 18 i w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki kolejne ważne, aktualne tematy. A teraz o decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącej polskiego wymiaru sprawiedliwości. Trybunał stwierdził, że orzeczenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego mogą być uznane za nieistniejące w świetle prawa. co z tego wynika? Dalszy chaos, czy wręcz przeciwnie, uporządkowanie systemu sprawiedliwości? O tym teraz Agnieszka Laskowska. Powodem orzeczenia Trybunału w Luksemburgu są nieprawidłowości w procedurze powołania sędziów do izby, dokonane przez poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości. Obecne władze stoją na stanowisku, że w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego zasiadają jedynie tzw. neosędziowie, wybrani wadliwie. Sędziowie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mówią o Izbie wprost. To nie jest sąd w rozumieniu unijnego prawa. Trzeba zacząć porządkować sądownictwo w Polsce, uważa europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. To jest tylko potwierdzenie tego zła, które zostało wyrządzone polskiemu wymiarowi sprawiedliwości przez Andrzeja Dudę i przez PiS. Trzeba zacząć to porządkować. Minister, prokurator generalny Waldemar Żurek ma determinację. Polityk PiS, eurodeputowany Jacek Ozdoba jest zdania, że wyrok unijnego Trybunału nie ma żadnego znaczenia. Prawo i Sprawiedliwość stoi na stanowisku, że TSUE nie ma kompetencji do podważenia statusu polskich sądów. To jest polskie prawodawstwo. Sędziowie są sędziami. W momencie przekazywania przez pana prezydenta togi i kończmy na tym dyskusję. To, co się w tej chwili dzieje w tym zakresie, to jest po prostu zwykła polityka, którą uprawia środowisko Donalda Tuska, wybierając wpływ na sędziów TSUE. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych orzeka m.in. w sprawie ważności wyborów, ale trafiają też do niej skargi kasacyjne i nadzwyczajne. Wątpliwości wokół Izby sięgają 2018 roku. To wtedy Izba została dodana do Sądu Najwyższego. W skład Izby weszli sędziowie rekomendowani przez Krajową Radę Sądownictwa, a jej skład też budzi wątpliwości obecnego rządu. Teraz Trybunał uznał, że będzie można podważyć wyroki Izby, jeżeli wchodzą w zakres prawa unijnego. Czy do tego doszło, rozstrzygną jednak sądy powszechne, a więc niższej instancji. Mimo to prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia, sędzia Bartłomiej Przymusiński, nie obawia się chaosu w sądownictwie. Ten wyrok Trybunału w Luksemburgu to jest szansa na uporządkowanie tej sytuacji, bo mówię jasno, jeżeli to nie są osoby, które dają gwarancję niezależności i bezstronności, a już przecież rozstrzygną, że ci w Izbie Kontroli takimi są, to te orzeczenia muszą być uznawane za niewidoczne. Wyrok TSUE to kolejny dowód na głęboką polaryzację polskiej sceny politycznej i przykład ścierania się całkowicie odmiennych koncepcji na system sądownictwa w kraju i szerzej na relacje z unijnymi instytucjami. Polska, wstępując do Unii Europejskiej ponad 2 dekady temu, zgodziła się na przyjęcie całego dorobku prawnego wspólnoty, a więc nie tylko traktatów i dyrektyw, ale też orzeczeń Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. A konsekwencjami decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajmowała się Agnieszka Laskowska. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Patrz, jakie okazje! Słyszałem, że to limitowane okazje. Tu się liczy refleks. Co ty gadasz? Dobrze gada. Teraz limitowane okazje w RTV Euro AGD. Łapie, zanim znikną. Promocja na wybrane produkty. Suszarka Bosch, seria 6. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2696 zł. Teraz za 2496. Taniej o 200 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Drogi bywają różne, ale jakie to ma znaczenie, gdy przemierzasz je swoim nowym BMW z umową na 2 lata jak w abonamencie? Płacisz niską miesięczną ratę o stałym oprocentowaniu, a po 2 latach możesz po prostu oddać kluczyki i wybrać nowy model. Teraz BMW X3 już za 2000 zł netto miesięcznie w finansowaniu BMW Comfort Lease. A jeśli chcesz zostawić obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. BMW. Radość z jazdy. Mega okazje w Pepco, czas start! Od każdego czwartku do soboty wybrane produkty nawet 50% taniej. W tym tygodniu plecaki, piórniki i skarpetki dla całej rodziny. O szczegóły pytaj w sklepach. Pepco, pokochaj niskie ceny. Pośpiech, szkoła, korki, praca. I w tym stresie zgaga wraca. Września się nie pozbędziesz, ale zgagi możesz. Bo lek na zgagę Reni zaczyna działać już w 40 sekund. Reni, już w porządku, mój żołądku. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reni Antacidum, węglan wapnia 680 mg i węglan magnezu 80 mg. Tabletki do ssania. Wskazania: objawowe leczenie dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, takich jak zgaga, niestrawność, wzdęcia, nudności, uczucie pełności lub ciężkości w nadbrzuszu, odbijanie. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Spółka. Wjeżdżaj do szkoły z MediaMarkt. Tablet Lenovo Tab K11+, z ekranem 11,5 cala. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1099 zł, a teraz tylko 849 zł. MediaMarkt.

Poczta Polska nie ma zamiaru rezygnować z obsługi gotówki, a wręcz przeciwnie, planuje inwestować w ten rynek, w tym w transport gotówki. Powiedział dziś prezes spółki Sebastian Mikosz. Poczta Polska to jeden z największych operatorów logistycznych gotówki w kraju i jako jedyna instytucja posiada w swoich skarbcach depozyty NBP. Wykonuje prawie 2,5 miliona transportów gotówki rocznie, wypłaciła około 60 miliardów złotych świadczeń gotówkowych z ZUS-u. Jej placówki często są jedynym punktem wypłaty gotówki w miejscach, w których zniknęły oddziały banków i bankomaty. Na warszawskiej giełdzie indeks największych spółek stracił dziś 0,8%. Dolar kosztuje 3 zł 61 groszy, a euro 4,25. Ostrzegamy dzisiaj przez całe popołudnie przed burzami, bo w nocy będą bardzo intensywne na południowym zachodzie z silnym deszczem i porywami wiatru. Temperatura na południu i zachodzie do 14 stopni, a w pozostałych regionach do 17. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki w piątek, 5 września, jeszcze do godziny 19 z Państwem. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I'm losing control when you're not next to me? I'm falling apart right in front of you. Can't you see I'm losing control when you're not next to me? Mm-hmm. Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. Problematic. Problem is I want your body like a feeling like a bad habit. It's hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, black magic, and it takes two. Problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict, and I need some relief. My skin and your teeth, can't see the forest through the trees. Got me down on my knees. popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki teraz o łączeniu. Łączeniu ludzi pióra, pisarzy, dziennikarzy, tłumaczy, historyków, niezależnie od narodowości, rasy czy religii. W tym roku obchodzi setne urodziny, a mowa o polskim oddziale Pan Klubu. Marek Radziwion, prezes polskiego oddziału, pisarz, konsul generalny Polski we Lwowie, który bierze udział w 91. Kongresie Międzynarodowej Federacji PEN w Krakowie, odbywającym się pod hasłem Siła Wolnego Słowa, przypomina, że instytucja trzyma rękę na pulsie wydarzeń. Nie tylko Europa zmaga się z tendencjami autorytarnymi, nie tylko Europa zmaga się z populizmem. Przyjechali tutaj pisarze z Ameryki Południowej, z krajów afrykańskich. Z Azji też. Z Azji również, tak, z Dalekiego Wschodu, którzy mówią tu i będą jeszcze mówić w czasie kongresu o podobnych, również tragicznych, często krwawych doświadczeniach w obronie wolnego słowa. I to poczucie jednak jest dla PEN-u wspólne, to jest bez wątpienia wspólny mianownik. Wolność słowa. W Krakowie trwa też akcja, w którą włączyły się krakowskie księgarnie kameralne, antykwariaty, też Biblioteka Kraków, literatura zakazana. Myślę, że to jest bardzo ważne, że pojawiają się książki właśnie z taką opaską literatura zakazana i nie dotyczy to tylko dzisiejszej literatury, tego co wydaje się współcześnie. W wielu krajach właśnie jest to literatura zakazana, ale tego, co kiedyś było zakazane. To aż ciekawe, jakie to są tytuły, których zupełnie byśmy nie podejrzewali o to, bo to już jest klasyka literatury światowej. Okazuje się, że właściwie cały kanon literatury gdzieś kiedyś był lub jest zakazany. To jest znakomita akcja, którą kopiujemy trochę po kolegach z PEN Klubu Szwedzkiego. Proszę wypatrywać w księgarniach i w bibliotekach opasek takich o krwistym kolorze z dużym krzyżem i napisem literatura zakazana. Można skanować z tych opasek kod QR, który prowadzi na stronę, gdzie jest pełna bibliografia książek zakazanych. Jest to niezwykle pouczająca i zaskakująca lektura. Od klasyków literatury dziecięcej, przez literaturę popularną, kryminały, romanse, po wielkie powieści, po eposy. Paradoksalnie od drugiej strony pokazuje ta akcja, jak bardzo tyranie tego świata boją się literatury. A co ciekawe, oczywiście ta historyczna perspektywa jest interesująca, ale w ostatnich czasach obserwują to wszyscy, którzy słuchają mediów. Ta ciemnota polegająca na tym, że zabrania czytania szerzy się również z powodu różnego rodzaju mniej lub bardziej miękkich fundamentalizmów ideologicznych czy religijnych, czyli zatroskani rodzice, którzy w Stanach Zjednoczonych nie pozwalają, czy żądają wycofania z bibliotek książek, które mówią cokolwiek o tożsamości seksualnej dzieci na przykład. Albo wspólnoty religijne, które gotowe są palić książki, w tym książki dziecięce, pod pozorem, że to szatańska robota. Jak sobie człowiek uświadomi, w jaką tradycję wpisuje się ktoś, kto odmawia prawa do swobodnego korzystania z biblioteki swoim bliźnim, no to może się zechce opamiętać. Z Magdą Heidel oraz Markiem Radziwionym z PEN Klubu rozmawiała Katarzyna Fortuna z Polskiego Radia Kraków. I roamed, I gazed W sprawie edukacji dużo starsze pokolenie wspomina z zadowoleniem posłuch w klasach. Określają nawet, że można było usłyszeć muchę przelatującą. Dla mnie strach nie jest nigdy dobrym środkiem na dyscyplinę. Zabieram Państwa w podróż do Piotrkowa Trybunalskiego, bo tam po ulicach spaceruje łoś, Zbyszek. Tak został nazwany przez mieszkańców. Najczęściej widywany jest na Uprawnej, Karolinowskiej i Żółtej. Zwierzę często przebywa na pobliskich polach kukurydzy, ale bywa też w nastroju towarzyskim i wchodzi na tereny prywatnych posesji. Łoś Zbychu został pierwszy raz zauważony w tamtym tygodniu. Ola Andrzejczak, mieszkanka Piotrkowa. Pierwsze bliższe spotkanie ze Zbychem miała moja szefowa. Wszedł na posesję i zaczął zaglądać do okien, po czym kulturalnie odwrócił się i poszedł degustować jabłuszka, które leżały pod jabłonką. Dzisiaj wyjeżdżając z posesji, Zbychu grzecznie stał na poboczu i czekał, aż przejadą auta, aby przejść na drugą stronę ulicy, swoją ulubioną kukurydzę. Takie duże zwierzęta po prostu błądzą, wchodząc do miasta. Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków. Pamięć genetyczna, historyczna wskazuje, że te miejsca były kiedyś odwiedzane, prawda, były stałymi szlakami komunikacyjnymi dla takich dużych zwierząt. One też zwykle biegną w przypadku łosia przez tereny mokre, prawda, jakieś mokradła. Oczywiście dzisiaj te mokradła wyschły, tego nie ma, ale łoś nie wie o tym, jemu instynkt nakazuje idź tędy, a spotkasz, prawda, wodę i zieloną, żyzną trawę. W związku z tym one przemieszczają się i na tych swoich szlakach trafiają do miast. Zna pan łosia Zbyszka? Tak, tak, miałem przyjemność poznać. Niedawno jak jechałem samochodem, to nie widziałem go bezpośrednio przy ulicy, tylko w oddali na polu chodził. Właśnie jakieś duże zwierzę, ale ostatnio jak widziałem na Facebooku, jedna z osób udostępniła materiał i bezpośrednio przechodził właśnie koło miejsca 200 metrów ode mnie, gdzie mieszkam. Jeszcze do nas nie dotarł. Oby nie. Dla bezpieczeństwa wszystkich, prawda? Jest problem, pokazują coraz częściej są lisy, kuny, łaski. Jest sporo tej dziczyzny. I to już nie tylko wiewiórki, nasze basie tradycyjne. Przede wszystkim sarny. I szczególnie trzeba w nocy uważać, jak wybiegają z pola kukurydzy, czy nawet przez łąki, jak przebiegają przez ulicę. Wielokrotnie się zdarzyło, że jakieś tam drobne kolizje, stłuczki z zwierzęciem były. Do zdarzeń dochodzi najczęściej o świcie i po zmroku. Aspirant sztabowy Izabela Gajewska z piotrkowskiej policji. Dlatego należy zwolnić i być czujnym. Zderzenie z dużym zwierzęciem może skończyć się tragicznie, zarówno dla kierowcy, pasażerów, jak i samego zwierzęcia. Więcej tych zwierząt wychodzi po prostu z lasu, z tego wszystkiego. No rozumiemy, no taka jest pogoda, nie inna, one też szukają i jedzenia, i picia. Nie wolno płoszyć, nie wolno podchodzić, nie powinno się robić zdjęć typu selfie, bo to zwierzę jest przerażone, ono się boi, łoś bardzo mocno kopie do przodu, prawda, kopytami. Jeżeli będziemy widzieli, że zwierzę ma złożone uszy, położone te łyżki, tak to mówimy, na szyję, na kark, bądźmy pewni, że nie ma przyjaznych zamiarów i dobrego nastroju, będzie po prostu nas atakować. Zna pan łosia Zbyszka? Nie spotkałem się z takim gościem. Warto wziąć sobie do serca apel leśników i nie podchodzić do dzikich zwierząt, bo ich zachowanie może być nieprzewidywalne. A na poszukiwania najsłynniejszego łosia w Piotrkowie wybrał się Paweł Kwiatkowski. Za 8 minut będzie godzina 19, a to znak, że kończy się piątkowe. Zapraszamy do trójki. Maciej Załęcki zrealizował audycję, Daniel Leśniewski odbierał telefony od państwa, Ewa Lipowicz przygotowała program, a mówiła do państwa Aneta Aftoniuk. Do usłyszenia. Taken my love, my love, desire.